भगवान की कृपा सब जीवों पर सदा सर्वदा अनंत और असीम है। भगवान कृपा में ही है, उनकी जो कृपा शक्ति है वो सारी शक्तियों की अधिष्ठात्री है। सारी शक्तियों को लगाती है तो वो कृपा भगवान की स्वाभाविक है, किसी हेतु को लेकर नहीं है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, जैसे सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक है, जैसे जल में द्रवता स्वाभाविक है, चंद्रमा जी से चलन स्वाभाविक है, इसी प्रकार से भगवान में भगवान की कृपा स्वाभाविक है। अब उस कृपा से लाभ उठाना ये हमारे हाथ की चीज है। भगवत कृपा से हम जो वंचित रहते हैं ये उस कृपा का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है। एक पर कृपा हो एक पर नहीं, ऐसी विषम कृपा भगवान के नहीं। किसी पर अधिक कृपा करें और किसी पर कम करें या किसी पर कृपा न करें, ये भगवान का स्वभाव नहीं, भगवान की कृपा का ये रूप है। कृपा वो भगवान की सबके लिए सदा एक ही है। कृपा से जो लाभ उठाना चाहता है उसको कृपा का लाभ मिलता है, नहीं उठाना चाहता है वो वंचित रह जाता है। तो भगवत कृपा के लाभ उठाने में सबसे पहली बात है उस कृपा पर विश्वास करना। इस पर भगवान की कृपा अभी नहीं है, फिर होगी, कभी होगी, ये विश्वास नहीं। भगवान की कृपा तो मुझ पर है ही, सदा से है, सदा रहेगी, अनंत है। तुलसीदास जी महाराज ने अपने दोषों का वर्णन करते हुए कहा कि भाई मेरे दोष इतने हैं कि मुझको तो यम यातना में बना देना चाहिए। जम जातना मई फिर बोले कि ये सब होते हुए भी मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान इस पर कृपा करते रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे ही। मैंने मेरे दोष भगवान की कृपा का प्रवाह रोक दें, ऐसी शक्ति इन दोषों में नहीं है। मेरे दोष कैसे ही हैं, कितने ही हैं, किसी श्रेणी के हैं, इन कृपा मैं को तो कृपा ही करनी है। कहीं अगर वो किसी प्रकार का दंड देते हैं तो दंड में उनका रोष नहीं है, क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है, हमें दुखी करने की उनकी नीयत नहीं है, इस दंड में भी उनकी कृपा ही भरी है। वो कृपा का एक स्वरूप है, जैसे दवा रोग के अनुसार होती है, इसी प्रकार अगर हमारा कल्याण किसी दंड के प्राप्त करने में है तो भगवान दंड देकर हमारा कल्याण करते हैं। किसी वस्तु के विनाश में अगर हमारा कल्याण है तो किसी वस्तु का विनाश करके भगवान हमारा कल्याण करते हैं। किसी वस्तु की प्राप्ति में हमारा कल्याण है तो भगवान वो वस्तु हमें प्राप्त करा के हमारा कल्याण करते हैं। जगत की किसी स्थिति से कृपा का संबंध नहीं है, कैसी भी है स्वाभाविक कृपा इसमें है तो हमें भी इस कृपा पर विश्वास करना और प्रत्येक फल में प्रत्येक परिणाम में जो हमें प्राप्त होता है भगवान की कृपा मानना। तो मान का यह सुनिए कि है मंदिर मान लेते हैं, ये केवल आरोप नहीं है, असल में ही भगवान की देख रेख में सारे काम होते हैं उनके बिना नियंत्रण के और बिना उनकी आज्ञा के कोई काम नहीं होता। तो हम पर जो दुख आता है परिणाम में जो विपत्ति आती है जिसको विपत्ति दुख कहते हैं वो सब भी दयामय मंगलमय भगवान की स्वीकृति से आता है। और भगवान की स्वीकृति क्योंकि भगवान कृपामय हैं इसलिए हमारे कल्याण के लिए होती ही नहीं। सिद्धांत भगवान इसी फल की स्वीकृति देंगे फल देने वाली शक्तियों को हमारे लिए जिसमें हमारा कल्याण हो जिसमें हमारा भला हो। हमारा भला हो ये भगवान को सोचना ही पड़ता। भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, वो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। ये भगवान का स्वभाव है। तो संसार में हम अपना और अपनों का बुरा नहीं सोच सकते, तो जो भगवान स्वयं से कुछ बने हुए हैं जिनकी वृत्ति में और कोई वस्तु है ही नहीं, वस्तु तो नहीं है, तो ये किसी का बुरा सोचने कैसे लग बात है। तो भगवान किसी का अमंगल सोच ही नहीं सकते। तो भगवान हमारे लिए जिस किसी फल की स्वीकृति देंगे वो फल निश्चय ही हमारे लिए मंगलमय है। बात सुन रही थी पर हमारा विश्वास न होने से हम जहाँ जहाँ हमारे मन की अनुकूलता पाते हैं वहाँ तो हम ये धारणा कर लेते हैं कि भगवान की कृपा है। और जहाँ जहाँ पर हमारे मन की अनुकूलता पाते हैं वहाँ वहाँ इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं कि भगवान ने कृपा नहीं की या कोष किया। ये जो कृपा में विषम दर्शन है, हमारे मन की न कृपा और हमारे मन की न हो उसकी अकृपा, ये मन में अशांति उत्पन्न करता है। और अशांति के साथ साथ अविश्वास भी पैदा करता है। एक आदमी का पत्र कल आया है, वो लिखता है कि मेरा भगवान की कृपा में बड़ा विश्वास, दिन मेरी पत्नी मर गई तब से मेरा विश्वास उठ गया। और भगवान को मानता है तो ही प्रेम की कृपा में मेरा विश्वास नहीं रहा। तो विश्वास था कहा? विश्वास होता तो पत्नी के मरने से विश्वास जाता क्यों? ये तो अपने मन की अनुकूलता जहाँ पर थी उसका नाम भगवत कृपा रखा था हमने। अपने मन की अनुकूलता का नाम रखा चाहिए भगवत कृपा। जैसे हम लोग बहुत दफे बोलते हैं अहंकार में, किसी काम में सफलता हो गया कि कुछ कमा ले, तो इस भाषा में कहता है कि भगवान कृपा से हो जा सकता है। तो भगवान कृपा का अर्थ है कि हमारे हमारे बुद्धि से हमारे कौशल से हो गया। तो जैसे आदमी बाग खड़ करता है भूल से, इसी प्रकार से अनुकूलता को मन से अनुकूलता को भगवान की कृपा कहता है, कृपा नहीं मानता। अगर भगवान की कृपा में विश्वास हो तो पत्नी के जीवित रहने में भगवान की जो कृपा है, उसके जीवित न रहने में भी वही कृपा है। भगवान से भूल होती नहीं, पर भगवान अन्याय करते नहीं, भगवान अलिप्त करते नहीं, और भगवान की स्वीकृति के बिना कोई फल मिलता नहीं। इसलिए ये निश्चित बात है कि जो कुछ भी हमें फल रूप में प्राप्त होता है, इसमें चाहे हमारा कर्म निमित्त हो, तो हमारे कर्म का जो हमें फल भगवान भुगताते हैं, तो फल भोग में हमारा मंगल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान की कृपा का जहाँ विश्वास होता है, वहां विपरीत फल होने पर विशेष कृपा दृष्टि। विशेष कृपा क्यों दृष्टि है विश्वासी पुरुष को, कि वो समझता है कि मैंने तो ये चाहा था, दिल थी मेरी चाह लिया, पर भगवान मंगलमय हैं, कृपामय है, उन्होंने ये समझ कर कि इसका अनिष्ट होगा, कृपा करके भगवान ने और मेरी चाह पूरी नहीं की, अपने मन की थी। अपने मन की कोई वही करता है जहाँ या तो बहुत द्वेष होता है, अहंकार होता है, और या जहाँ अत्यंत स्नेह होता है। छोटे बच्चे के मन की मानी करती सब समय, तो देखती है इसमें बच्चे का अनिष्ट है, तो माँ अपने मन की करती है। अपने मन की करने में हेतु है इस बच्चे के प्रति उसका वात्सल्य, उसका महान हार्दिक स्नेह। इसी प्रकार भगवान यदि अपने मन की करते हमारे लिए, तो उनका हमारे प्रति अपार स्नेह है। ये हमने तो भूल से कोई चीज मांग ली थी, चीज की इच्छा कर ली थी, पर भगवान तो जानते हैं ना जिससे इसका अनिष्ट हुआ। पर भगवान ने इसी प्रकार नारद से कहा भी कि वे तुमने तो चाह लिया था, पर हमने तुम्हारी चाह पूरी इसलिए नहीं की कि तुम्हारा उसमें अनिष्ट होता। तो भगवान हमारा भला देख करके हमें कोई चीज देते हैं या छीन लेते हैं, तो इस दोनों में भगवान की विशेष कृपा है। और जहां वो अपने मन की करते हैं विशेष रूप से, वहां उनकी विशेष कृपा। तो अपने मन की भगवान कहाँ करते हैं समझे, जहां हमारे मन की नहीं करते हैं। तो इसमें भी एक दोष आता है कि हमारे मन की जो चीज अलग बनी हुई है ना, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता जो हमारे मन में बनी हुई है, ये भी अविश्वास का ही एक स्वरूप है। मुझे समझना चाहिए कि सब बातें असंभव है। इस प्रकार की मानसिक स्थिति बन जानी चाहिए। मानसिक स्थिति हमारी इस प्रकार की बन जानी चाहिए, फिर ये बातें बड़ी सहज है। मने अपने मन के द्वारा अपना भला सोच कर मन के अनुकूल किसी चीज को करने कराने का जो प्रयत्न है, ये जितना कठिन है, भगवान पर निर्भर करके अपने भले बुरे का सारा विचार भगवान पर छोड़ देना और निश्चिंत हो जाना, ये बहुत सहज है। इसकी अपेक्षा क्योंकि वो तो ये तो मन में हमारे विश्वास है कि हमारा अमंगल तो करेंगे नहीं, और हमारा मंगल किस बात में इसको वो समझते हैं, हमसे अधिक हम भूल कर जाते हैं, उनसे भूल होती नहीं। तो ऐसी अवस्था में हम निश्चिंत क्यों न रहें? तो यही शरणागत भक्त का स्वाभाविक स्वरूप ये होता है कि वो सबसे पहले निश्चिंत होता है। इसके मन में चिंता नहीं रहती और इसके मन में भय नहीं रहती, तो भगवान का होकर निश्चिंत हो गया। अब वो जहां उसकी निश्चिंतता में कहीं फर्क पड़ता है, जहां वो अपने लिए कोई अपनी चिंता करने लगता है, वहां ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के शरण होने में, विश्वास पूर्वक भगवान की शरण लेने में कुछ कसर है। तो काम करेगा भगवान के आज्ञा अनुसार, पर प्रत्येक परिणाम में वो निश्चिंत है, हिलेगा नहीं। इसीलिए नित्य प्रसन्न ने उसको माना है। इस फल के बदले में दूसरा फल तुरंत हो गया, चाहे कुछ हो और चाहे समाप्त हो गया कुछ हो, भगवान ने अपने उदाहरण से बताया। भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम में आदर से आचरण किए, राजगद्दि होने वाली है, निश्चित हो चुका है, उत्सव मनाया जा रहा है, किसी बात में कभी कोई शंका थी कोई बात नहीं रही, और अकस्मात वन गमन की आज्ञा मिली। तो कहते हैं कि राम के मन पर जरा भी असर नहीं हुआ, बल्कि राम ने समझा कि तो अच्छा हो गया भाई, ये तो और अच्छा हो गया। ये हमारे दिल में एक दोष था, होता है कि बड़े को राज मिले, भाई भाई को समान और राज बड़े को मिले, ये बात जरा अनुचित इससे अधिक हमारे लिए और आनंद की बात क्या होगी, भरत को राज मिला और हम मन में जाकर के ऋषि मुनि का संकल्प और माँ की बात रह गई, माँ की मन की हो गई, भैया से बनना चाहिए आदर्श है। इसी प्रकार से विपरीत फल होने पर इसमें भलाई सूझ जाए, जो विश्वासी होता है भगवान का, सचमुच विपरीत होने पर उसको उसमें भलाई सूझती, भलाई सूझी की चिंता गई, भलाई सूझी कि इसके लिए जो मन में बुरी बुरी भावनाएं आती थी पाप दृष्टा का मृत्यु न से, मैंने अमंगल में मंगल देखना ये विश्वासी का काम होता है। इसमें अमंगल भावना होती है, एक बड़ी सुंदर चीज ये है, इसके मन से एक बहुत बुरी चीज निकल जाती है जो जीवन में सबसे अधिक देने वाली होती है, वो चीज है चिंता की भाव। इसके मन से चिंता की भावना निकल गई, अब सर्वत्र में चिंता है। ये कहा है शास्त्रकारों ने, संतों ने भागवत में आया है, इसके लिए सब दिशाएं सुख नहीं हो जाती, जिधर वो मुंह मोड़े उधर सुख दिखता है, जिस दिशा में वो जाए वहां उसे सुख दिखता है, क्योंकि वो भगवान की नित्य कृपा दिखता है। उससे किसी किसी दिशा की और किसी दशा की कोई चिंता नहीं। इसलिए कर्म ले जाए मोह जह जह अपन बरियाई कह कह जन सिंह सोह छाड़िए तुम तो अंधति नहीं। ये तो नहीं कहते कि मैं ऐसा हूँ, बड़े विनम्र है। भगवान से प्रार्थना के रूप में स्थिति बताते हैं, ये कितने कर्म मुझे जहाँ भी ले जा कोई परवाह नहीं। ये नहीं कहा कि महाराज मेरे कितने कर्म के अनुसार जो फल मिलना है उसे नीचे कटा दे दिया है, ये नहीं कहा। ले जा जितना से में ही तो भगवान से प्रार्थना के लिए कर्म मुझे कहीं दीजिए कोई कोई चिंता की बात नहीं। परंतु शिवराज जी कहते हैं कि तो एक बात होनी चाहिए, जहां दे रहूं मैं जिस दशा में दे रहूं कहां कहां जन क्यों केवल छाड़िए क्षण भर के लिए भी आपकी कृपा से वंचित न रहे। निरंतर सर्वत्र सर्वदा आपकी कृपा मुझे दिखती रहे। तो सारी प्रतिकूलता नष्ट हो गई, जहाँ भगवान की कृपा सर्वत्र दिखने लगी कि सर्वत्र अनुकूलता है, नरक में जाए तो वहां भगवान की भगवान कृपा दुख अपमान क्लेश जितने भी कारण है वो सत्य से प्राप्त हो जाए तो भगवान की कृपा जनित अनुकूलता। जहाँ अनुकूलता का आधार कोई और वस्तु है, भाई जगत हमारी बड़ाई करेंगे अनुकूलता है, अभी हमारी अनुकूलता भी वही जगत कहने का नहीं है। वो अनुकूल वाणी कहे तो अनुकूल, न कहे तो प्रतिकूल। अमुक तरह का मकान मिले तब तो अनुकूलता, अमुक तरह का न मिले तो प्रतिकूलता, तो हमारी अनुकूलता उस मकान का भी हो गई। छोटी छोटी वस्तु बड़ी बड़ी वस्तु तो ऐसा कपड़ा मिले, ऐसी जगह मिले, ऐसी रोटी मिले, जो प्रतिकूलता देखने जिनका स्वभाव होता है तुरंत दूसरे रहते विचार भोजन करने बैठ गए और कहीं फल का गोल में रुक लगा हो गया, न स्वाद में कुछ कमी आई, न फल के फल में कोई कमी आई, न प्रणाम बदला, न उसकी प्रकृति बदली, बेलने में जो है टेढ़ा हो गया विचार। महामूर्ख है उसको फलता देना नहीं आता, ये देखो ना कैसा मिला मिला कर दिया, आप बताइए। तो ये नियम है कि जिसके प्रतिकूलता अधिक दृष्टि दिखती है ये जगत में अधिक दृष्टि और शांत रहता, वहां से निकले और हाथ में जोड़ा, अरे बोले ये तो हमारा अपमान कर दिया, इतना बड़ा अपमान कहे कैसे है। तो बोले हम आए और गद्दे पर हम बैठने वाले कुछ बैठने वाले इसने हमारे लिए तो बिठाया ही, बड़ा अपमान कर दिया। तो ये बात बात भी जिनको प्रतिकूलता के देखने का अभ्यास हो गया है वो जगत में सब जगह दुखी रहेंगे, जहाँ जाएंगे प्रतिकूलता दिखेगी, अनुकूलता दिखेगी नहीं। और जो सब जगह अनुकूलता देखें उनको सब जगह सूचे देखे, सब जगह अनुकूलता देखे उनको सभी जगह सूचे सीखे, उनके लिए दुख की कोई भावना नहीं। वो जो चीज सामने आएगी उसमें अनुकूलता के उनको दर्शन होगा। अमिताभ जी ने गा ली थी, बोले महाराज क्या हो गया हमारे हमारे दूसरे का, हमको तो पता था नहीं, इसने बताया। भगवान ने बोले कि अपने देश का देश देखने का अभियान और एक अवसर मिल गया। किसी ने अपमान किया तो बोले मान का बड़ा भी सवाल था हमारे ऊपर। ऊपर गया ना बात छोटा हुआ ने भ्रष्टाचार के तीन प्रकार के इस तरह से हरेक चीज में अनुकूलता देख रहे अनुकूलता कंपनी की है। विश्वासी आदमी को भगवान की कृपा से तो वो कृपा जो है अरे है सच्ची बात भगवान की कृपा के लिए कोई स्थान अगम नहीं। अनेक जगह पे भगवान की कृपा और अनेक जगह भगवान कृपा नहीं पहुंच सकती ये बात नहीं है। कृपा आगे पहुंचती है और फल उसके पीछे आता है। कृपा उसे फल देने के लिए आती है तो जिसके कृपा पर विश्वास है उसको किसी फल के आने से पहले ही कृपा दिखने लगती है। जैसे सूर्योदय होने के पहले अरुणिमा आती है इस आकाश में ललाई आ जाती है प्रकाश का आभास हो जाता है जब सूर्य उदय होने वाला है। जिनको कमजोरी नहीं होती है वो लोग आकाश को देख करके जांच लेते हैं कि सूर्य उदय होगा तो सूचना दे देते हैं इसका आभास पहले से आ जाता है। इसी प्रकार से भगवान की कृपा किसी फल देने में जब तत्पर होती है तो पहले अपने आप आगे बता देते हैं जितन होता है उनको जिनको कृपा पर विश्वास है। जिनको कृपा पर विश्वास नहीं कृपा जखनी होते नहीं जैसे होते हैं तकदीर का तकदीर का नोया खराब उनके रोने से तकदीर का मृत्यु नहीं उनके रोने से फल हटता नहीं जो फिर होती चिंता और शोक होता है और प्रतिकूलता को मिटाने के लिए कितनी बड़ी हुई कामना नए नए पाप की भावना कल्पना करता है यूँ कमित करता है यूँ क्योंकि उल्टा और ये अपने पास उनको हाथी उनको ज्यादा बांध लेता है ज्यादा बढ़ाता है ज्यादा मजबूत करता है ग्रंथियों को और दुखी हो जाता है। इसलिए ये एक बड़ी सुंदर प्रणाली है दुखों से जीतने की। भाई जो चीज आ गई वो तो आई गई उसको अगर रो के करा करके हम अगर उसे कहते तो नहीं और यदि हम प्रसन्नता पूर्वक उसमें मंगल देख लें तो दिन बाद काफी छोटा आदमी शरीर का आराम कम हो जाए मन में और नाम का नाम कम हो जाए ज्ञान में जो स्थिति और कुछ नहीं शरीर के अनुकरण अन्य प्रमुख आराम के साधन थे नशे अथवा ये भगवाई करते थे मग्न संसार में ये जो दुख होते सर दुख इन्हीं के अंदर आ जाते इन्हीं दो दुखों की जब तक इसे परवाह है तब तक दुख है और इन्हीं में अगर अनुकूल भावना हो गई अनुकूल भावना का ही है ना किसी वस्तु में स्थिति में तो है ही नहीं अनुकूल भावना में एक आदमी मृत्यु के लिए जाता है और उसके मन में सुख होता है मृत्यु में जाता है मरने जाता है तो इस मरण में भी उसके मन में गौरव बुद्धि है तो मृत्यु के लिए प्रस्थान करते समय ये आनंद मानते हैं, आज मेरा दिन गौरव है। मनु के मरने पर भद्रा जी जब शोक करने लगी तो भगवान ने कहा कि भद्रा भाई ऐसी मौत हम सकता इतनी बड़ी गौरव की मौत इससे मिलती हमारे सारे क्षत्रियों में और इस प्रकार की मौत से सबके लिए मेरठ की चीज है, ऐसी मौत मिले मृत्यु में गौरव जो दूसरे के लिए पर हित के लिए देश की धर्म की रक्षा के लिए जो अपने प्राण देता है ये गौरव की चीज है। इसमें जो गौरव बुद्धि है सब तो आनंद है और इसमें अगर मरने का भय है तो बड़ा दुख है। तो मृत्यु में भी अपमान में भी दारिद्र में भी यदि अनुकूल बुद्धि है तो बड़े राजा महाराजा से बढ़कर उसकी सुख है। क्या गई चिंता गई मनवा दे परवाह है जिसकी कति न चाहिए सूर्य शहंशाह। सबसे बड़ा बादशाह कौन है जिसके मन में क्या है उसके सुखे से और जिसके मन में क्या बनी हुई है वहां क्या पूर्ण हुए प्रतिकूलता और वही दुख वो मस्त है जो फकीर है जिसके कुछ भी नहीं चाहिए जिसके मन में और फकीर वही कुछ नहीं चाहिए राजा भी है और जिसको चाहिए तो ये फकीर नहीं है फकीर है। वास्तव में राजा है या जिसको चाहिए वो फकीर है। भूखा है कुछ चाहिए कुछ दो कुछ दो और फकीर भी है जिसको कुछ नहीं चाहिए ये राजा है भरा पूरा है। इसके लिए कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती नहीं नित्य पूर्ण जैसे भगवान पूर्ण है वैसे ही निष्काम पुरुष पूर्ण होता है। इसको अपूर्णता जैसे नहीं होती अपूर्णता के दर्शन में ही दिखा है इसमें भाव दिखता है भाव प्रतिता है प्रतिकांडित है। तो वो जिसके मन में क्या है जो किसी वस्तु की अगर अपेक्षा रखता है जो किसी अभाव का अनुभव करता है जिसका अस्तित्व वस्तु के अधीन है ये दुखी रहता है ये निरंतर ये अनुभव करता है कि मैं तो दुखी क्योंकि मेरे पास अन्य चीज नहीं है। लेकिन जिसके पास कुछ भी न हो और जिसके मन में चाह न हो जिसके मन से प्रतिकूलता निकल गई है वो हर अवस्था में इतना मस्त रहता है कि उसकी मस्ती की जिनके पास बहुत चीज है ये कल्पना नहीं कर सकती। तो समझते हैं सुखी क्यों है प्रहलाद ने पूछा भाई आपके जीवन में बालू पर पड़े हुए हैं और ये सामान आपके पास है आप इतने प्रसन्न रहते हैं प्रसन्नता इतनी शांति मुंह पे हंसी हंसी और शरीर में कहीं कोई प्रसन्नता नहीं मस्त क्या बात है। तो ये तुमने कहा कि मैं भाई अपने आप में मस्त हूँ आत्मा हूँ मेरी मस्ती किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करती। कभी मुझे लोग महल में ले जाते हैं और मखमल के गड्ढे में बैठाते हैं और बड़ी सुंदर सुंदर चीजें खिलाते हैं और कभी मैं बालू में खड़ा रहता हूँ खाने कुछ मिलते ही नहीं या जल की रह जाता हूँ, मुझे दोनों अवस्थाओं में अवस्थाओं को बिल्कुल सिद्ध देते हैं अपनी मौज में। तो ये भगवान ने कहा है, जैसी किसी बात कही क्या कहा भी ये स्थिति जो है तो आरंभ में तो कुछ फर्क होगा मेरा मालूम होता जो कि बदले रखने लगा हमें अमृतों को मन प्रणाम ये बड़ा अमृत फल तो बड़ा मीठा क्योंकि तो अपने पास ये सुख है सुख होता है ना वस्तु का जो सुख है सुखल सुख है तो वस्तु की स्थिति जल ही ना और जो अपना सुख है तो अपने पास आत्मबुद्धि प्रसाद जम जो अपने आत्मबुद्धि की कृपा से मिलता हो वो सुख तो नित्य अपने पास है उस सुख में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है वो सुख तो आत्मा का सुख है उस सुख में कोई कभी विघ्न डाल नहीं सकता उस सुख को हटा नहीं सकता जिनके आत्मा की नित्य से अपना स्वरूप है वो सुख अपना स्वरूप है वो सुख कभी चलता नहीं हटता नहीं मिटता नहीं घटता नहीं कोई से ले जा नहीं सकता नित्य सुख स्वरूप आत्मा में परमात्मा में जो रमन है वही नित्य सुख का हेतु है। तो भगवान की कृपा पर विश्वास होने पर नित्य सुख की अनुभूति होती है नित्य सुख किसी वस्तु के अधीन नहीं। फिर लोग कहेंगे बेचारा दुखी हो गया ये तो अपने कांटे पर कह लेंगे ना लोग कहेंगे देखो इसका कितना सम्मान था बड़ा अपमान है लोग कहेंगे देखो एक ही जगह घट जाएंगे तो मर गया बहुत दुखी है लोग कहेंगे ये बड़ा देखो धनी था इतने इसके महल मकान से सब बिक गए और बेचारा ये तो जर्जर होता है ये ठीक कहते हैं वो उनकी दृष्टि है उनका जो तोड़ने का कांटा है उसमें जो वस्तु भारी होती वही भारी होती पर वो यदि भगवान में है यदि वो भगवान की कृपा विश्वास करने वाला है उसके सुख से वही जाने दूसरे से उसके सुख की कल्पना नहीं जब तक उस कांटे को न ले लें जब तक वहां न पहुंच जाए तब तक उसके सुख की तौर नहीं सकता और दूसरे जब कांटे में जो जाती है उसे करवा नहीं अरे भाई किसी हीरे को लाख रुपए का हीरा वो यदि पत्थर या लकड़ी तोड़ने के कांटे के किसी छेद में पड़ा रहे और लकड़ी तोड़ने वाले को उसका मूल्य न मालूम हो तो उसका मूल्य घट नहीं गया ये अब हीरे ही है और वो लकड़ी तोड़ने वाले को किसी ने बोले ये तो हमारी शेर से बड़ी इतना ज्ञान हुआ इससे क्या मूल्य है जानता नहीं जो तो जानता है ये अपनी स्थिति में नष्ट है तो ये जो हमारे मन में भय होता है कि भाई हम मानते लेंगे लोग हमारी स्थिति के लिए क्या कहेंगे ये माना बस ये माना ही नहीं हम मान लेते तो लोगों से हमें क्या मतलब है संसार में जो लोग मत है ये तो केवल सफलता की सिद्धता है आज सफलता है तो सब लोग अच्छा कहेंगे सफलता हो रही तो इसी के लिए आप कहने लगे मुझे इसको लगता था कि बोले भ्रम में थे जान गए कि देने वाला ही है इसके किसी भी हम और बर्बाद हुए तो अपनी जान में लोग बुरा कहे लोगों में लोग ये ऐसा कोई काम न करे और क्यों करेगा ये भगवत विश्वासी आदमी जो नहीं होता है वही काम करता क्योंकि उसके पाप में बुरा काम करने पर उसके मन में आशा रहती है कि मुझे कुछ मिल जाएगा। मुझे पापबुद्धि है क्या? जिसका भगवान पर विश्वास है उसके मन में पापबुद्धि है, क्योंकि लेकिन प्रत्येक फल में भगवान की कृपा देखता है और प्रत्येक फल का स्वागत करने के लिए तैयार है, इसके लिए प्रतिकूलता है नहीं। ऐसी अवस्थाएं जैसी किसी प्रतिकूलता को लेकर उसे निगरानी के लिए दुष्कर्म ले जाएगा, बुरी बात क्या सोचेगा? पर ये बुरी बात सोचता ही ये है कि उसके मन में भगवान पर विश्वास की कमी है, इस भीड़ में फिर ये चीज मिलेगी तो हमारा काम हो जाएगा, ये चीज हमें इस क्रिया से मिल जाएगी। बुराई यहाँ झूठ न बोलेंगे तो उसके काम बिगड़ ही जाएगा, तो झूठ बोल देंगे तो काम बना बनाया है, क्योंकि बना बनाया दिखता है काम, बस ये बना बनाया काम दिखता है। वहां पर क्या है कि दृष्टि जो है बड़ी सीमित हो गई है, दूर की नहीं है। इसका फल क्या होगा ये देखना उसकी दृष्टि नहीं रहा, ये देखता है वर्तमान। जितने इस प्रकार से लोग खून होती है, बदमाशियां होती है, चोरी होती है, ये दृष्टि वाले नहीं करते। आवेश में, आवेग में, लोभ में, क्रोध में, मोह में ये चीजें बन जाती हैं। अभी हमने इसके माया की बात सोचनी, हमारे मित्र तो सही नहीं, बुद्धि मारी गई हमारी और हम ये काम कर बैठे। तीन कर दो भागे थे, अब इसने अच्छे के लिए किया है तो कहा हमने किया, फिर भागता क्यों? इसीलिए भागता है कि इस कर्म में कुछ स्वयं बुराई आत्मा कहती है तो काम होती है, पर जिसमें करता है उसमें उसकी बुद्धि में एक दूसरा विश्वास आ जाता है क्षण भर के लिए भी, इस काम से मेरा शरीर सिद्ध हो जाएगी, अंतरादि मेरे माम मेरे काम विद्ध रूप से मार डालू, इसको मार डालने पर तुम्हारा काम बनते रहेगा। ये कैसे जान लिया? पकड़ जाओगे फांसी होगी या भागते भागते भेज, तुम्हारा काम तो बिगड़ गया है, बना कैसे? तो उस समय उसके मन में विश्वास होता है इस प्रकार का थोड़े काल के लिए, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो जो मनुष्य पाप करता है किसी लाभ के लिए, वहां उस लाभ में और उस पाप में इसका विश्वास होता है। पांच प्रकार के मनुष्य माने गए, एक तो वो जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए पाप में विश्वास है, ये तो हर हमेशा रात दिन ये सोचा करता है कैसे कोई नई युक्ति निकाले जिससे दूसरों का धन हमारे पास आ जाए। तो वो चाहे शब्द चोरी हो और चाहे चिंत लगा करके हो, जिन चोरी होती है चाहे कलम से की जा, जबान से की जा या कुछ हथियार से की जा, तो ये चोरी एक होती है, झूठ होता है, एक इससे ऊंचा जो उठा हुआ होता है तो चोरी तो नहीं करता, पर ये मनुष्य भी खुशाना पड़ता है। अमुक आदमी मेरा काम कर देगा, इसके पास चलू, इसके पास चलू, इसकी सेवा करूँ, इसकी राजी करूँ, ये इससे ऊंचा होता है ये कर्म पर विश्वास करता है कि भाई अच्छे कर्म करे इसका फल अच्छा है। इससे ऊंचा जो होता है ये देवता का विश्वास होता है। देवाराधना जो है कर्म से आगे सकाम भक्ति, इससे मेरा काम हो जाएगा वो कर। और जो सबसे ऊंचा होता है वो भगवान की कृपा में विश्वास करता है कि भगवान जो करते हैं वो मंगल ही करते हैं, क्योंकि उसमें मंगल होता ही नहीं, इसलिए ईश्वर अपने को छोड़ करके अपने भजन करो और उनके आज्ञा अनुसार कर्म करो, जो होगा सो हो जाएगा, जो होगा मंगल होगा। सत्य निकंता सुख में क्षमा, ये सर्वत्र भगवान की कृपा को भरी भाग देखता है या सर्वत्र भगवान की कृपा की बात देखता है, और जो भी कर्म आते हैं फल देने को उनके उनका स्वागत है, कहीं विचंद नहीं होता। ये सबसे ऊंचा प्राणी तो वो जो भगवान की कृपा पर भगवान पर विश्वास करके निकल रहता है, और सबसे नीचा वो जो अपने मन चाहे वस्तु पाने के लिए बुराई का कार्य का आश्रय करता है। तीन बेटी वाले मनुष्य की भ्रामक करने वाला, और कर्म पर आश्रय करने वाला, और देव पर आश्रय करने वाला, वो बिल्कुल नीच वृत्ति का मनुष्य है जिसका प्राप्त विश्वास है कि भगवान ने नराधम कहा। भगवान की भाषा में नराधम, नराधम का शब्द में भगवान ने कहा, नमा विष्णु में मूढ़ा प्रपद्यं ते नराधमा माया विद्यान आसुरं भाव माशुका भैये नीचे भक्तल, इसका विश्वास के पास में है। जिस क्रिया में इसका विश्वास है, जिस क्रिया से ही वो अपना अभिष्ट प्राप्त करना चाहता है, इसलिए नराधम है अभी वहां में। जो अपना बुरा आप करे भला मानकर, ये तो मूड है, भगवान उसके मूड समझा दी, अपने भले के लिए अपने भले का नाश करे, अपना भला होगा किस भ्रम से जो बुरा करे, आम पाने के लिए आंख लगा ले, प्रकाश पाने के लिए छप्पन में आग लगा दे, अमर होने के लिए जहर पी ले, इस तरह से जो आदमी विपरीत साधन करता है अनुकूल फल की प्राप्ति के लिए, वो मूल तो जितने भी ये योग विषय चाहने वाले हैं, इन सब को भगवान ने कष्टकारों में मूल की संज्ञा दी, मूल है, बुद्धि इनके मारी गई है, इसीलिए ये सुख के लिए विषयों का सेवन करते हैं और विषयों के लिए पाप करते हैं। ये निश्चित बात है कि जिसके मन में विषय कामना जितनी बढ़ी हुई होगी, उतना ये पाप से कम से कम बचना चाहिए। जीनर ऐसे नहीं जो ये कहे कि मेरे मन में खुद कामना भी है और विषय सुख भी, विस्तार में पाप नहीं करता, ये भ्रम में जीनर ऐसा नहीं। ये बुद्धि जो है वो ज्ञान को धके देती है, कामना जो है ये ज्ञान का आवरण करती है। काम से कैसे ज्ञान है, कामना ज्ञान को हर लेती है, जहाँ कामना प्रबल हुई तो ज्ञान रहता नहीं, विवेक नष्ट हो जाता है, और कामना जहाँ भोग सुख की कल्पना है वहाँ हुई में रहती नहीं। सुख जो है ये तो है आत्मा का स्वरूप, प्रत्येक भी सुख चाहता है, ये तो उसका स्वाभाविक धर्म है। अब भेदियों का सुख के लिए वो करता क्या है, सुख के लिए वो अगर आत्मा की तरफ और भगवान के झुकता है, उसे असली सुख प्राप्त हो जाएगा, काम उसमें रहेगा। सुख प्राप्त करने के लिए अगर वो चलता है विभिन्न सुख देखकर, तो उसका ज्ञान हरा जाता है, उसके द्वारा पाप ही में रहते नहीं और पाप का फल दुख होता है। इसी भ्रम को लेकर के जगत में भी भटकता है नाना योनियों में। अगर ये भ्रम उसका दूर हो जाए कि भाई भोग सुख नहीं है, भोग सुख की क्रिया नहीं, भगवान ने अपना उदाहरण दे कहा कि भैया देखो, अरे मेरी शरीर को जान लो तो मुक्त हो जाओ। नमाम कर्मान लिमकम थी मन कर्म फल क्रिया इतना नहीं जाना थी, इससे क्या है कि जान लेता है, मुझ को जान लेता है। भाई भगवान किसी कर्म में लिप्त नहीं होते और भगवान की किसी कर्म के फल में क्रिया नहीं, तो कहते वो मुक्त हो जाए। लोगों की बात को छोड़ दो, वो बंधन में नहीं आता, वो कर्म बंधन छूट जाता है, क्योंकि वो चला जाने में ना कर्म करे और कर्म का बंधन न हो। ये जो कला है ये भगवान ने बताई अपने अपने लिए। देखो भाई तुम ये तो मानते हो गए ना कि भगवान है तो ये सदे स्वय पूर्ण है, उनके पास कोई कमी नहीं है, बिना हमारा ये तो मानते हैं। हम फिर कर्म करते हैं इसी प्रकार तुम भी करो, इसी प्रकार तुम भी करो, लोक संग्रह के लिए करो, मेरी आज्ञा मान कर करो। भक्ति भाव है तो मेरी आज्ञा मान कर करो, और नहीं तो लोक संग्रह के लिए करो। कर्म में ये बुद्धि मत रखो कि कर्म मुझे फल दे देगा और कर्म के फल की वस्तु प्राप्त होगी ये सुख दे देगी, ये बात नहीं। तो नमाम कर्मानिम कर्म भरित किया कि मान उस जाना कि कर्म भरने सब अध्यक्ष ये फिर कर्म से बनता नहीं, मुक्त हो जाता। लेकिन जहां तक ये भाव हमारे मन में है कि भेद में सुख है, जहां तक जो कर्म होगा उस कर्म में हम लिप्त होंगे ही, क्योंकि उस कर्म में फल की क्रिया हमारे मन में ही कुछ जागृत है। हमको जैसे ही इस कर्म से हमको इतना रुपया मिल जाए, इस कर्म से हमारा बैरी मर जाए, इस कर्म से हमको अधिकार मिल जाए, इस कर्म से हमारा नाम हो जाए, इस कर्म से हमारा मकान बन जाए इत्यादि, उसमें जहां जहां बाधा आती है वहां दो बाधा नहीं देखता। या तो देखता है कि हमारे कहीं इस बात इस काम करने भूल हुई, अगर हमने जितनी सोचनी चाहिए आज उनसे कहा करते हैं कि हम तो सीधे रहे तो हम तो ठगा गए, हमारा काम नहीं बने। तो अमुक आदमी झूठ बोल करके और खरीद करके अपना काम बना ले गया, तो देखो हमसे बड़ी भूल हुई है, हम भी ऐसा करते तो हम भी कर लेते। या तो अपने प्रयत्न में जो कमी देखता है पाप प्रयत्न में, या समझता कि हमारा काम तो बंद बना गया था तो ये बीच में बाधक आ गया, इसके काम बिगाड़ दिया, तो उस पर गुस्सा करता है। बोले पहले इसको ठीक करें फिर काम देखें, इसको ठीक करने जाकर आज भी ठीक हो जाता है, सारा काम बिगाड़ देता है। या तो नहीं पाप की बात सोचता है अपने कर्म में युक्तियों से, और या किसी दूसरे को कारण मान करके उसको क्रोध करके द्वेष ऊंचा करता है और सोचता है। तो ये नियम की बात है, जहां जहां पर भोग कामना सुख के लिए हो वहां वहां पर पाप होंगे और वहां वहां पर उसको दुख भोगना पड़ेगा निश्चित। पर यदि भोग कामना नहीं, भोग कामना कहाँ नहीं होगी, या तो ज्ञान होगा या भगवान की कृपा पर अटल विश्वास होगा कि भाई वो जो कुछ भी करते हैं जो करेंगे बस निश्चित हमारा मंगल, इसमें चाहे इस फल का नाम परिणाम का नाम दारिद्र हो तो चाहे उसका नाम राजस्व हो, चाहे उसका नाम सम्मान हो चाहे अपमान हो, चाहे उसका नाम प्राप्ति हो चाहे विनाश हो, जो कुछ भी हो वो जो कुछ करेंगे हमारे लिए वो परम मंगल की बात करेंगे। जरा भी संदेह नहीं, कुंजल में से अमंगल होता नहीं, कृपा में अकृपा कभी कर सकते नहीं, सर्वज्ञ से कभी भूल होती नहीं, उनका सौहार्द कभी घटता नहीं, उनकी ईश्वरता में कभी कोई अपूर्णता आती नहीं। तो जो सर्वेश्वर हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो सर्वेश्वरीय पूर्ण हैं और जो हमारे परम सूर्य हैं, उनके द्वारा जो कुछ होगा वो मंगल ही मंगल होगा। ऐसे नित्य मंगल को देखे नित्य सूचित है, सब सर्वत्र मंगल, नित्य श्री नित्य मंगल है, नित्य श्री है वहां पर और नित्य मंगल है वहां पर। कभी अनुमंगल की कल्पना है, कल्पना नहीं, और कभी अशोभनता की अलक्ष्मी की कल्पना नहीं। लक्ष्मी नाम धन का नाम नहीं है, लक्ष्मी नाम सच्चा नाम है अंतकर्म की स्त्री का, मन की शोभा का। मन की शोभा वो है कि जहाँ मन की नित्य कृपा है, जहाँ भगवान की पवित्र मंगलमय शक्ति भी अपने हृदय में बैठ करके हृदय को मंगलमय बना रही है, वही वास्तविक स्त्री है। ये स्त्री नित्य हृदय में रहती है, ये भगवान का भक्त होता है। इसके तो ये भक्त नहीं होता, इसमें लक्ष्मी रहती है, इसके इसकी स्त्री को मिटाती रहती है। लक्ष्मी के नाम पर अलक्ष्मी रहती है, तो दरिद्र भी है, इसके घर में स्त्री रहती है, सेवा करना चाहती है, इसी रूप से भी हाथ जोड़ता है, माँ को भेदक नहीं बनाता, माँ को हाथ जोड़ने की चीज है, माँ को हाथ जोड़े पिता राजे रहे, पिता राजे रहे तो माँ कुमार राजी, तो बस मौज मौज भगवान की कृपा में विश्वास करे और भगवान कृपा में विश्वास करके और भजन में लगे। ये कृपा का विश्वास है, ये बहुत बड़ी चीज है और ये महीने से ही हमारे द्वारा इतने मंगल होते हैं और हमें तस्वीर मिलता है, शांति नहीं मिलती, साधन में कमी रहती है। कृपा का विश्वास करने की सारी साधना अपने आप संपन्न हो जाए उनके पास, सारे दिन चल जाए उनके पास, इसके सर्व गिर जाने मैं प्रसादा तेरी शक्ति। भगवान कहते कि मेरे प्रसाद से, मेरे अनुग्रह से तुम सारे विघ्नों को पार कर जाओगे, घोषणा करते उनकी कृपा से सब कुछ होता है, कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। और उनकी कृपा हम सब पर है, सदा है, अनंत है, असीम है, उस पर विश्वास करो और कृपा नाराज उठा लो। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत कृपा पर विश्वास, और इसका कैसेट संख्या है 249।